نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ادع إلى سبيل ربك بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحكمة والموعظة الحسنة حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم اور جھگڑو ان سے باللتی ساتھ اس طریقے کے ہی احسن جو زیادہ اچھا ہے ان ربک بے شک تیرا رب ہوا عالم وہ زیادہ جانتا ہے بمن اس کو جو دل عن سبیل بھٹک گیا اس کے راستے سے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے؟ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہے؟ میتھڈالوجی کیا ہے؟ تین کام. نمبر ایک حکمت, نمبر دو موعظہ حسنہ اچھی نصیحت, اور نمبر تین اچھی بحث اچھا جھگڑا. جادلہم باللتی ہی احسن. تو تین صفات ضروری ہیں تبلیغ کرنے کے لیے. حکمت کا مطلب کہ اندھا دھن تبلیغ نہ کی جائے بے وقوفوں کی طرح, جہاں کوئی مل جائے وہیں شروع ہو جائے. حالات, موقع محل کی مناسبت اور لوگوں کے مقام مرتبے کو سامنے رکھ کر بات کی جائے. بڑوں کو کچھ کہنا ہو تو انداز مختلف ہوگا, چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا ہوگا, بڑوں کے ساتھ احترام والا ہوگا. سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا جائے. پہلے مرض پہچانا جائے پھر علاج شروع کیا جائے. حکیم سے حکمت کا لفظ آتا نا, تو حکیم پہلے نبض دیکھتے ہیں, مزاج دیکھتے ہیں, گرم ہے ٹھنڈا ہے, اور پھر اس کے بعد علاج شروع کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ صرف بظاہر ایک مرض کو دیکھ کر دوا دے دیں. اسی طرح انسان کا مزاج سمجھے کہ اس کی عادات کیا ہیں, پسند ناپسند کیا ہے, اور جتنی زیادہ معاملہ فہمی ہوگی, جتنا زیادہ آپ ہیومن نیچر کو اسٹڈی کر سکیں, پہچان سکیں, صرف فیس ریڈنگ نہیں بلکہ ذہن کو پڑھنا اور انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ضروریات کو سمجھنا تبلیغ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے. اور حکمت کسی بازار میں نہیں ملتی. یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ, اور جس کو حکمت مل گئی, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اس کو بہت بڑا مال مل گیا. خیر مال کو بھی کہتے ہیں, بہت بڑی بھلائی مل گئی, اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی, خیرن کثیرہ مل گئی. سوچ سمجھ کر معاملہ کرنا حکمت ہے, معاملہ فہمی. موعظتن حسنہ, زبان کھولنا ہے. اب جب تک بات سمجھے نہیں زبان نہ کھولے. ہم کیا کرتے ہیں, زبان پہلے کھولتے ہیں بات بعد میں سمجھتے ہیں. یہ تینوں نا اسٹیپس گریجولی ایک کے بعد ایک ہے. حکمت پوری اسٹریٹجی طے کریں ایک طرح سے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک فوج اٹیک کرتی ہے نا کسی ملک پر, تو سب سے پہلے کیا کرتی, نقشہ دیکھتی ہے کہاں سے اٹیک کرنا ہے, کہاں سے پکڑنا ہے, کہاں حملہ کرنا ہے. پوری طرح اس سمجھتی ہے اس سارے کو. یہ نہیں کہ ان کو بم بنا لی اور جہاں دل چاہے جا کے مار کے آ گئے, ہم مار آئے ہیں چاہے ان کو لگے کہ نہیں لگے. یعنی صرف مارنا کام نہیں تبلیغ, صرف باتیں سنا دینا کافی نہیں, بلکہ پہلے اس کو اسٹڈی کرنا کہ کس ایریے پر اٹیک کرنا چاہیے, کون سا زیادہ سینسیٹیو حصہ ہے, کہاں پر کرنے سے سارا निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। यानी रूट पकड़नी है, किसी भी बीमारी की रूट कॉज देखनी है, जड़ से उसको दुरुस्त करना है। तो सबसे पहले हिकमत, बात करने से पहले समझ बूझ पैदा कर। हिकमत से मुराद दीन का इल्म भी है ना, है कि नहीं? कहाँ पढ़ा था? जहां युतिल हिकमत है। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी थी लोगों को, वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, तालीम देते हैं आप किताब की और हिकमत की। और हिकमत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी ली गई है, आपकी बातें ली गई हैं। इमाम शाफी ने ये फरमाया है कि हिकमत से मुराद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो मुराद उससे इन जनरल क्या हुआ? दीन का इल्म। तो गोया जब आप किसी को तबलीग करने लगे तो सबसे पहले आपके अंदर खुद दीन का इल्म होना चाहिए। तो दो चीजें हो गई ना, एक तो ये कि लोगों को समझे, उनकी नफ्सियात समझे, माहौल समझे, और दूसरा अपने अंदर भी हिकमत। जैसे देखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, कौन सी बोला? आंख और रोशनी। अगर आंख ना हो और रोशनी जितनी चाहे सूरज भी निकलो तो नहीं नजर आएगा। और इसी तरह सूरज छुप जाए और आप आंखें रखते भी हैं तो कुछ नहीं देख सकते, ठीक है ना? तो हिकमत दो तरफा मामला है, एक इनसाइट है आपकी और एक खारजी माहौल है। आपके अपने अंदर दीन की इतनी समझ हो, रोशनी हो, कि आप पहचान सकें कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर खुद समझ नहीं होगी ना तो हम लोगों की अच्छाइयों को भी क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हिकमत के बगैर हमने तबलीग शुरू की ना तो हमें फर्क ही नहीं पता होगा कि अच्छा क्या और बुरा क्या। और बसा औकात हम नादानी में लोगों के अच्छे काम को भी बुरा कह रहे होंगे, ये भी गलत कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, ये भी सही नहीं, वो भी सही नहीं, फतवों पर फतवे दिए चले जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर इल्म तो बहुत है, ढेरों ढेर है, लेकिन लोगों की समझ कोई नहीं, जमाने के हालात का ही नहीं पता, कोई दुनिया का इल्म ही नहीं। आपको पता ना कि हमारे आजकल जो मुबल्लिगीन हैं या दीन की तरफ बुलाने वाले हैं, इनकी कोशिशें नाकाम क्यों हुई हैं, उसके असबाब क्या हैं? दोनों हैं। बसा औकात मसलन कुरान हिफ्ज कर लिया गया, समझ नहीं आया और साथ तबलीग शुरू कर दी। ये लोगों ने समझा कि हाफिज हैं तो ये मुबल्लिग भी होने चाहिए, उनसे मसले पूछने शुरू कर दिए, हालांकि उनके पास इल्म कुछ नहीं, यानी समझ नहीं है दीन की, तफक्को नहीं। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि दीन से रिएक्शन हो गया लोगों को। अच्छा, बसा औकात क्या हुआ कि दीन का इल्म तो खूब है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन दुनिया की समझ कुछ भी नहीं, दुनिया देखी नहीं, दुनिया को जाना ही नहीं, आंख ही नहीं खोली कि हालात किधर जा रहे हैं, जमाना कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो किस माहौल में रहते हैं। अब महज एक दीनी डिग्री की बुनियाद पर आप तबलीग शुरू कर देते हैं बगैर ये जाने कि लोगों का मर्ज क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल तक मक्का का माहौल पढ़ाया गया, पढ़ाया गया तो मुराद क्या है, उसके अंदर रखा गया, देखो ये क्या कर रहे हैं सब। कोई आपको नबूवत नहीं दी, कोई तालीम भी नहीं दी, एक लेमैन की तरह लोगों के बीच में रहे, क्योंकि अगर बचपन से ही बता दिया जाता ना ये कल नबी बनने वाला, तो लोग उसके करीब भी ना आते और एक डिस्टेंस हो जाता ना फौरन, वो माहौल ही नहीं समझ पाते। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को सबसे पहले क्या किया गया, माहौल समझाया गया, और फिर अल्लाह ताला ने इल्म दिया, और ये दोनों चीजें कंबाइन हुई तो तबलीग शुरू हुई। एक आंख की रोशनी चाहिए और एक सूरज की रोशनी चाहिए देखने के लिए, एक दीन का इल्म चाहिए और एक हालात का इल्म चाहिए, माहौल के बारे में जानने की जरूरत है, फिर इफेक्टिव होगी बात। आप देखें कि मसलन हम कुरान पाक पढ़ते हैं, जैसे शहद की मक्खी की बात पढ़े, आमतौर पे हमारा स्टाइल क्या है कुरान पढ़ने का, अमूमन क्या करते हैं हम, कुरान को किस्से कहानियों की किताब के तौर पर रिमोट अंदाज में बताकर फर्ज पूरा कर दिया जाता है, आम जिंदगी के मसाइल का हल नहीं बताया जाता, یعنی عموماً قرآن ایک طرف رکھ لیتے اور مسائل دوسری طرف، دونوں کو آپس میں ملاتے نہیں. آپ دیکھیں بالکل ایسے ہی نہیں کہ جیسے آپ کا میز کھانے سے سجا ہوا ہے اور ایک ایک ڈش کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس کس چیز سے بنی ہے اور اس میں کتنی کتنی کوانٹیٹی ہے. جیسے عام طور پہ کک بیچارے ہوتے ہیں نا، بہترین سے بہترین کھانا بنا کے لا کے رکھ دیتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں یا کھانے نہیں دیا جاتا. اچھا اب وہ نہیں چکھ پاتے یا کھا سکتے. تو بالکل اسی طرح اگر ایک شخص ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتا ہے قرآن کی لیکن چکھا نہیں، اس نے عمل میں نہیں لا کے دیکھا، بھوک ہی نہیں مٹی، کیا فائدہ ہوا؟ اس کو تو کچھ فائدہ نہیں نا، وہ تو محض کھپا تپا. جیسے کھانا پکانے والا آگ کے آگے کھڑا ہو کے تپتا ہے، کھپتا ہے، اس میں ساری محنت ڈالتا ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا، بالکل یہی حال ہے ہم لوگوں کا کہ عام طور پہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو انالائز کرتے ہیں اور خوب خوب مخارج کے ساتھ اور قواعد کی درستگی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن نہ سمجھ ہے اور عمل تو بالکل ایک طرف. یہ ایکسٹریم رویے ہو گئے نا دو، اور دوسرا اس نے ٹچ ہی نہیں کیا اس کو. ضرورت کس چیز کی، ان دونوں کو ملا دو، ان کو بھی اور ان کو بھی. اچھا اب ہوتا کیا عام طور پر، اس وقت ہمارے ملک میں دو پیرلل تعلیم کے سسٹم چل رہے ہیں نا، ایک مدرسہ سسٹم ہے، ایک بیکن ہاؤس سسٹم ہے. مثلا اب جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بھی الف بے سے شروع کرتے ہیں، لیکن عموماً دنیا کا کوئی علم نہیں پڑھتے، صرف دین کی ساری باتیں پڑھ کے 7 سال لگاتے ہیں، 10 سال، 16 سال، معلوم نہیں کتنے کتنے سال. اور دوسری طرف یہ اسی طرح 16 سال لگاتے ہیں. اب یہ دو اتنی متضاد اور مختلف چیزیں بنتی ہیں کہ یہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ اس کو کریٹیسائز کر رہا ہے، وہ اس کو کر رہا ہے، اور کوئی نہیں جو پکڑ کے ان دونوں کو سلام کروا دے کہ مت جھگڑو، ایک دوسرے سے شیئر کرو. تو اسی حکمت کی کمی ہے، اس لیے تبلیغ ناکام ہے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ کوئی ایسا برج بنایا جائے جس سے دونوں طرف آمد و رفت شروع ہو جائے اور یہ جو بیچ میں خلیج حائل ہے یہ پاٹ دی جائے. اس کے لیے ایک کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ جو عام سکول ہیں ان کے اندر ہی 7 دینی نصاب شامل کر دیا جائے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اس میں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو لوگ وہ نصاب شامل کر رہے ہیں ان کا دنیاوی تعلیم کا سٹینڈرڈ اتنا نہیں ہے، وہ اس کے ماہر نہیں ہیں، یا بیچ کی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کوالٹی نہیں آ رہی جو ادھر دینی مدارس کی ہے دین کے علم میں اور جو ادھر دوسرے سسٹمز کی دنیا کے تعلیم میں، وہ ایک بیچ کی کھچڑی پک گئی ہے جو نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. کیونکہ ایسے سکولز کے کئی گریجویٹس کو میں نے دیکھا ہے، نہ انگریزی صحیح جانتے ہیں اور نہ عربی صحیح جانتے ہیں، نہ قرآن سے صحیح طور پہ واقف ہے اور نہ ہی دنیا کے علم سے صحیح طور پر. یہ میں نے ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ چیز دیکھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کمبینیشن استاد میں کوئی نہیں. کوئی بھی چیز بنانے والے جب تک ایکسپرٹ نہیں ہوں گے تو کام نہیں چلے گا نا. تو اگر استاد میں دونوں چیزوں کا کمبینیشن موجود ہو تو شاگردوں میں آئے گا نا. یا ملتے ہیں اس سسٹم کے پڑے ہوئے جو اپنی ایکسٹریم پر ہیں شدت پر، یا اس سسٹم سے پڑھے جو اپنے سارے طریقوں کو جانتے ہیں اور طالب علم بیچ میں سینڈوچ بنا ہوا ہے. اس کا حل تلاش کرنا ہے. بہرحال تو حکمت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی روشنی یعنی دین کے علم کو اپنے اندر اتارنا، اس کی روشنی میں دیکھنا، پھر حالات کو سمجھنا اور اصلاح کرنا. مثلاً کوئی ڈاکٹر اگر صرف میڈیسن کی کتابیں پڑھ لے اور پیشنٹس کو نہ دیکھے، نہ جانے، نہ سمجھے، اناکمی نہ پڑھے، صرف دوائیوں کے نام رٹ لے، یہ سر درد کے لیے، بخار کے لیے، فلانے کے لیے، فلانے کے لیے، اور دوسری طرف ہیومن باڈی کا سسٹم نہیں جانتا، اس سے تعارف نہیں، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب پڑھانے لگتے ہیں انسانی جسم کی صحت کے طریقے، علاج کے طریقے، तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? दवाइयों के नाम पढ़ाने से? एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी, क्यों? इसको समझो पहले, जिसका इलाज करना है, फिर इलाज बाद में देखेंगे। तो हालात को समझना और जिसका इलाज करना है उसको समझना, ये पहली जरूरत है। अल्लाह ताला ने भी तरीका किया ना, पहले अंबिया को हालात समझाए, कोई नमाज नहीं पढ़वाई 40 साल। हाँ देखें जरा, कभी सोचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक कोई नमाज नहीं पढ़ी थी। अपने तौर तरीके पर वो गारे हिरा जाते, जो भी करते, लेकिन वो तो उनकी अपनी समझ के मुताबिक जो एक अच्छा तरीका था कायनात में गौर व फिक्र का, लोगों से दूर हटके, वो तो एक और चीज थी ना, वो दीन का तरीका तो नहीं था, वो तो एक फितरत का तरीका था। और उसके बाद आपको जो शरीयत मिली, फिर वो सारे दीन के फराइज मिले और उन पर अमल किया। तो इसी तरह मेरे नाफिस ख्याल में वो लोग जो माशरे के कल पुर्जों से वाकिफ है ना, कि ये मशीन कहाँ से बिगड़ी हुई है, ये लोग अगर दीन को थॉरली पढ़ लें, ज्यादा बेहतर मुबल्लिग साबित हो सकते हैं कि जो कई साल तक सिर्फ दुनिया में रहे हैं और फिर दीन को जब पढ़ा तो पढ़ने का हक अदा किया, समझने का हक अदा किया। अब ये वो कॉम्बिनेशन तैयार हो गया कि जो आइंदा नस्ल को बचा सकता है। तो इसी तरीके पर काम करना होगा इंशाल्लाह। और कोई और सजेशन है तो आप दे सकते हैं, मेरे पास यही थी। ये किसी ने कमेंट भेजा है, दुआ में सीरे बदलने का अमली तजुर्बा। लिखती है कि एक बार आती कि एक दर्स की महफिल में जाने का मौका मिला, इत्तेफाक से जगह ऐसी औरतों के साथ मिली जो दौरान दर्स तबसरे कर रही थी कि कोई नई बात तो नहीं, ये तो हमें पहले ही पता है। मालूम नहीं क्यों दुनिया उनके पीछे भागी जा रही है, और दर्स का खुलासा उन्होंने ये किया कि कोई खास मजा नहीं आया। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनकर सब्र करती रही, क्योंकि अगर मैं आपकी हिमायत में कुछ कहती तो ताना मिलता, ये तो उनकी शागिर्द हैं और साथ चमची होने का खिताब मिलता। लिहाजा हिकमत के तहत खामोशी से सब्र की घूंट पीती रही। इसके बाद एक कहने लगी, तुमने नोट किया उन्होंने दुआ में या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीसु पढ़ा, हालांकि हमने तो अस्तगीसु पढ़ा है। दूसरी बोली, उन्होंने अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा पढ़ा है, हम हासिब नहीं पढ़ते हैं। तीसरी बोली, हाँ मुझे भी कोई शक हुआ था कि उन्होंने अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार पढ़ा है। आखिर में फतवा ये दिया कि इन्होंने तो सारी दुआएं ही बदल कर रख दी हैं, तफसीर भी यकीनन गलत ही होगी। अब मुझसे रहा ना गया, और अब तक जितनी ग्रामर की अलिफ बे पढ़ी है तो उनको नी और ना का फर्क बताया कि ना कहकर उन्होंने हम सब के लिए दोजख से बचने की दुआ की है, नी सिर्फ अपने लिए होता है। इसी तरह अस्तगीसों और नस्तगीसों का फर्क बताया। इस पर वो खवातीन शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो मुंह के बल गिरे हुए थे अब कुछ रींगने के काबिल हुए हैं। इसी तरह एक दिन घुटनों के बल और एक दिन खड़े होकर पूरी कुव्वत के साथ इंशाल्लाह हिकमत के साथ तबलीग करेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि ये जो हिकमत की बात इन्होंने आखिर में कही है, और जिसका इन्होंने खुद भी सबूत दिया है कि शुरू में खामोशी से सुना, हिकमत मामला फहमी को कहते हैं, समझबूझ को। और ये दो चीजों से आती है, एक तो ये कि इंसान के अंदर की बसीरत, दीन का इल्म, पुख्ता इल्म, और दूसरे बाहर के हालात से आगही। जब भी आपको किसी को कोई बात बतानी हो तो फौरी तौर पर जज्बातियत में उस पर तबसरा ना करें, हमेशा ठहर जाए, क्योंकि हमारा असल मकसद क्या है, दीन की खिदमत, ना कि किसी इंसान का दिफा। ऐसे जितने भी मौके हो, मसलन अगर ये इस मौके पर मेरा दिफा करने लगती तो ये भी एक नेकी का काम है कि किसी भी मुसलमान का, ख्वाह वो मैं हूं या कोई भी। वो हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स किसी के पीठ पीछे जब उसकी बुराई हो रही हो और वो उसकी मदद करता है या उसका दिफा करता है, तो अल्लाह ताला भी ऐसे मौके पर उसका दिफा करता है जब वो अल्लाह की मदद का तालिब होता है, यानी जब वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। इसका सिला इंसान को ये मिलता है। और जो शख्स किसी के पीठ पीछे उसका दिफा नहीं करता, तो अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स की हिफाजत नहीं करता जब वो चाहता है कि उसकी हिफाजत या दिफा हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर खसूसन उस्ताद या कोई भी ऐसा शख्स जो हमारा अजीज हो, उसके लिए अमूमन ऐसा होता है कि बाज अवकात हमारा तासुब भी गालिब आने लगता है। हम इसलिए दिफा करना चाहते हैं कि वो हमारा, उसको क्यों कहा जा रहा है। तो हमेशा अपनी नीयत को दुरुस्त रखें कि हम चाहे अपने वालिदैन या उस्ताद या बहन भाई या दोस्त या रिश्तेदार किसी का भी जब दिफा करें, तो सिर्फ इसलिए नहीं करें कि वो हमारा है या हमारा अजीज दोस्त है, इसलिए दिफा करें कि अल्लाह का हुक्म है ये। उस वक्त भी अल्लाह की इताअत मद्देनजर हो, नंबर एक। और जब आप अल्लाह के दीन के लिए कोई कदम उठाएंगे तो गायबाना अल्लाह की मदद आएगी। जितने खालिस आप होते जाएंगे उतनी मदद आना शुरू हो जाएगी। आप देखिए कि ऐसे किसी भी मौके पर जब लोग दीन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हों, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी थिंकिंग की इस्लाह करें, लेकिन हिकमत के साथ। हिकमत क्या है कि सबसे पहले समझें कि वो क्यों कर रहे हैं। लाइल्मी की वजह से, हसद की वजह से, या उनके किसी मफादात पे जद पड़ने वाली है उसकी वजह से, या कोई भी वजह हो सकती, ठीक है ना। इन वजूहात में से कोई भी वजह हो, अगर आप देखें कि कोई शख्स लाइल्मी की वजह से ये बातें कर रहा है, तो पहले बात समझ जाए और फिर उनको इल्म की बुनियाद पर एक बात आखिर में बता दे, और उसमें भी झगड़े का अंदाज ना हो, बल्कि क्या हो, वल्मौइज़तुल हसना, अच्छी नसीहत, अच्छा वाज। क्यों? इसलिए कि अच्छाई हमेशा असर करती, अगर वक्ती तौर पर ठहर ना भी सके तो असरात जरूर होते हैं। मसलन आप देखें कि बादल अगर बरसे ना भी तो असरात होते हैं ना उनके, जब वो हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें उनमें से वैसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक छांव की ठंडक तो मिलती है। बिल्कुल इसी तरह अच्छी बात, खूबसूरत बात, अच्छी नसीहत अगर कोई कबूल ना भी करे, उस पर वो बारिश ना भी पड़े, तो कम से कम वो बादल के साए की तरह थोड़ी देर के लिए ठंडक पहुंचा के जरूर गुजरती। वो शख्स उस वक्त उसको कबूल करे या ना करे, उस वक्त उसे पसंद करे या ना करे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब उसको वो बादल भी नहीं नजर आते, तो फिर कदर जरूर आती है कि हाँ, वो एक शख्स था जो अच्छी तरह बात तो करता था। इसलिए ये जो दूसरी बात है ना, वल्मौइज़तुल हसना, ये इंतहाई जरूरी है। हक बात आपको करना है। हक तो बाज लोगों के लिए वैसे ही कड़वा है। आजकल आप देखें जितनी कड़वी दवाइयां, पहले जमाने में क्या होते थे, ये आजकल हकीम जो दवाइयां देते हैं वो भी सेहत के लिए होती हैं, लेकिन वो अपनी खालिस शक्ल में होती हैं, कोटेड नहीं होती, जिसकी वजह से बसा औकात उन दवाओं को अंदर निगलना बड़ा ही मुश्किल होता है। बाज लोग कबूल नहीं करके फौरन वॉमिट कर देते। उसका हल क्या तलाश किया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, कि ऐसी तमाम दवाइयों को कैप्सूल्स में डाल दिया गया, या शुगर कोटेड कर दिया गया है, या कलरफुल बना दिया गया है। बाज दवाइयों के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आप उस दवा को खरीद कर भी ना लाएं। कहते हैं किसी दवा का इन्होंने इंग्रेडिएंट पढ़ा था, तो वो था यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट मेयर। कहते हैं मोस्टली एंटीबायोटिक्स फंगसेस वगैरह से बनती है। कुनीन जो मलेरिया की आम दवा, सभी इसने देखी सुनी होगी, वो भी इतनी शदीद कड़वी होती है कि जिसको आम हालात में आप जबान पर नहीं रख सकते, लेकिन शुगर कोट करके उसको अंदर ले जाते हैं। इंसुलिन भी एनिमल के पैंक्रिया से होती है। तो ये मिसाल इसलिए आपको देना थी कि अब ये दवाइयां कोई जिंदगी बचाने वाली है, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ कुछ और इसी किस्म की इंसान की सेहत के लिए जरूरी है, कुछ उसे एनर्जी के लिए चाहिए, लेकिन अपनी असल शक्ल में निगलना ही मुश्किल, देखना ही मुश्किल, तसव्वुर करना ही मुश्किल। अच्छा उसको तो छोड़िए, ये जो आपके मेकअप के सामान हैं, इनमें से भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका जिक्र ना ही किया जाए तो बेहतर है। स्किन क्रीम्स जो हैं, खासतौर पर एंटी एजिंग क्रीम्स और इस किस्म की चीजें, सोप्स के अंदर और चीजों में भी। लेकिन आप देखें कि जब उनकी हालत को बेहतर बना लिया जाता है और उनमें कुछ खुशबू डाल दी जाती है, तो वही चीजें आप भाग भाग कर खरीदते हैं, खुशी से खरीदते हैं और खुशी से इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ोकत ये जानते हुए भी कि इसके अंदर है क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अलम। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं मांगता हूँ तुझसे तमाम भलाइयाँ, जल्दी मिलने वाली यानी दुनिया की और देर से मिलने वाली यानी आखिरत की, जिनको मैं जानता हूँ उसमें से और जिनको मैं नहीं जानता, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर तरह के शर से, जल्दी मिलने वाले और देर से आने वाले, जिसको मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता। क्योंकि इंसान की मालूमात है ही लिमिटेड, हर चीज जान ही नहीं सकता, और अगर हर चीज की हकीकत मालूम हो जाए तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। तो बहुत सी चीजें अल्लाह ने जो छुपा दी ना हमसे, वो इसी वजह से कि हम इस काबिल नहीं कि उनको बर्दाश्त कर सकें। लेकिन बहरहाल अब आप देखिए कि जो मौइज़तन हसना है कि वाज खूबसूरत हो, नसीहत खूबसूरत हो, इसके दो माने। एक तो यह कि वो हकीकी मानों में भी खूबसूरत हो, यानी कुलीन की तरह कड़वी ना हो, क्योंकि अल्लाह रसूल की जितनी बातें वो सब हमारे फायदे की हैं। वो है खुद तो हसना, लेकिन कुछ चीजें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। मतलब कुछ लोगों को दूध पसंद नहीं, किसी को मीठा पसंद नहीं, ऐसे कम ही लोग होते हैं, लेकिन होते हैं ऐसे भी। अब आप देखिए कि एक शख्स जिसको मीठा पसंद ही नहीं, तो आप उसके सामने अगर एक मीठी चीज भी रखेंगे बहुत शौक से बनाकर, तो वो कहेगा कि मेरे साथ तू जाती हुई, मेरे खाने की तो कोई चीज नहीं इसमें, क्योंकि मिजाज मुख्तलिफ है ना। तो बाज अच्छी चीजें, क्योंकि अल्लाह रसूल की हर बात हसना है, अगर किसी चीज का हुक्म दिया तो भी अच्छा, किसी चीज से रोका तो भी हमारे लिए अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। तो हमें सिखाया क्या गया कि इस तरह पेश करो कि जो प्रेजेंटेबल हो, उम्दा तरीके से, अच्छे अंदाज से, क्योंकि कोई भी शख्स सच्ची बात भी सुनना जो उसके मकसद मफाद मर्जी के खिलाफ जा रही हो, उसकी अना के खिलाफ, वो पसंद नहीं करता। इसलिए क्या करो, मौइज़ा हसना से काम लो। और फिर मौइज़ा हसना जो है वो सिर्फ लॉजिक नहीं होता। नसीहत में आप ये ना सोचे कि मैंने लॉजिक से दो और दो चार करके उसको बता दिया और फिर भी वो नहीं माना कि ये चार है। बाज़ोकत ऐसा होता है ना कि आप किसी को बताते हैं कि देखो दो को दो से मिलाएं तो चार बनते हैं, वो कह नहीं मैं नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानना चाहता, कि वो उसके मफाद के खिलाफ जा रही है बात। जिद, अना, तासुब, तकबर, कई चीजें उसको उस हक को कबूल करने से रोक रही हैं, उसका मिजाज आड़े आ रहा है। इसलिए मौइज़तन हसना में सिर्फ लॉजिक नहीं आता कि आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर दें कि ये सच है या दुरुस्त है, जबकि उसके साथ साथ दिल पे असर करने वाली बात ना हो। तो बात ऐसी हो जिसमें लॉजिक भी हो और जो दिल पे जाके लगे, अकल को अपील करे, लेकिन उससे ज्यादा उसमें रंग क्या हो, जो दिलों को पिघला दे, दिलों को मोम कर दे। دلوں کو ہلا دے. کیونکہ جب کوئی چیز دل کو ہلا دیتی ہے نا تو وہ مرضی کے خلاف بھی انسان کر جاتا ہے, کیونکہ انسان کا اس میں دل انوالو ہو جاتا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دل پر اتارا اور یہ دل پر اثر ڈالتا ہے. اسی لیے مشکل سے مشکل باتیں پھر ہم کو آسان لگنے لگتی ہیں, پھر ہم کرنے لگتے ہیں. تو اچھی تبلیغ میں صرف سچائی ہی نہ ہو, سچائی کو بھی خوبصورت انداز سے بیان کیا جائے. آپ دیکھیں کہ آج کل بہت ساری پروڈکٹس جن کی اصل ویلیو اتنی نہیں ہوتی لیکن ان کی قیمت میں اضافہ صرف کس وجہ سے ہوتا ہے, ان کی پیکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. قیمتی سے قیمتی پیکنگ جو بعد میں کسی کام بھی نہیں آتی, اٹھا کے آپ بن میں پھینک دیتے ہیں, لیکن وہ اس ساری پروڈکٹ کا انتہائی خوبصورت حصہ ہوتا ہے. گفٹ پیپر کسی معمولی چیز کے اوپر اگر آپ اس کو لپیٹ دیں تو ایک دم سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی, کیونکہ پریزنٹیشن اچھی. اور قیمتی سے قیمتی چیز اگر آپ کسی شاپر میں لپیٹ کے ایسے دے دیں تو کیا ہوگا, اس کی وہ قدر و قیمت نہ ہوگی, ہاں وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. تو پریزنٹیشن جو ہے جو دلوں کو موہ لے وہی موعظت حسنہ ہے. صرف یہ نہیں کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت وجادلہم, یہ نہیں کہا. حکمہ کے بعد موعظہ آئی ہے لیکن حسنہ بھی ساتھ آئی, صرف نصیحت نہیں. یہ بات اپنے پلے باندھ لیں, صرف نصیحت نہیں اچھی نصیحت. ہم غلطی کہاں سے کھاتے, نقصان کہاں اٹھاتے, جہاں صرف نصیحت کرتے ہیں. مثلاً اپنے بچوں کو عموماً ہم صرف نصیحت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بات صحیح ہوتی ہے, آپ کی خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے, لیکن ان کو پسند نہیں آتی. اگر وہ موعظتن حسنہ ہو جائے تو زیادہ ایکسیپٹیبل ہو جائے. یہ بھی آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا نا. ماں جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتی, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگاہ کرتا ہے کہ کیسے کام کروں.